یک شاخ گل، برنامه شماره 49. این بار صحبت ما از عاشق اصفهانی است. آممد اصفهانی پیش از اینکه به شاعری مشهور شود خیاطی داشت و با دسترنج خیش زندگی می کرد و گاه و بیگاه سخنانی دلاویز می گفت. آممد اصفهانی رفته رفته به شاعری پرداخت و عاشق تخلص نمود. وی از شعرهای قرن 12 و دوران کریم خان زند است. دشمنان سیر شدند از هوس کینه ما، تو هوس پیشه همان دشمن دیرینه ما. همچون مرغ که گل بر قفسش افشانند، همچون مرغ که گل بر قفسش افشانند، شادمان است دل از داغ تو بر سینه ما. به غم عشق گرفتار و ز خود آزادیم، به غم عشق گرفتار و ز خود آزادیم. عاشق افتاده به هم شنبه و آدینه ما. Thank you. دل به خدا می سپارمت، ای ناصبور دل به خدا می سپارمت، و از کوی یار می روم و می گذارمت. پیوسته دلت شاد و لبت خندان بود. آن چه شنیدید شاخ گل شماره 49 بود که با همکاری افتخاری دوشیزه سیما بینا تنظیم یافته. گوینده روشنک، آهنگ محلی دشتستانی.